lille smil, til det bliver gråre. Lige nu er himlen klar og blå. Der kan hende ting i morgen, der ikke forudså. Giv mit lille smil, til det bliver gråre. Sol og glæde varer sjælen ved. Så er det rart at kunne smile, mens regnen siler ned. Tænk hvis jeg var verdens herre, fik du bare sol og glæde på din vej. Men jeg er kun mig, og det svære. Det eneste jeg kan give dig, det er mig. Giv mit lille smil, til det bliver gråre. Lige nu er himlen klar og blå. Der kan hende ting i morgen, du ikke forudså. Giv mit lille smil, til det bliver gråre. Sol og glæde varer sjælen ved. Så er det rart at kunne smile, mens regnen siler ned. Mit lille smil, til det bliver gråvejr. Lige nu er himlen klar og blå. Der kan hende ting i morgen, du ikke forudså. Så giv mit lille smil, til det bliver gråvejr. Sol og glæde varer sjælen ved. Så er det rart at kunne smile, mens regnen siler ned. Tænk hvis jeg var verdens herre, fik du bare sol og glæde på din vej. Men jeg er kun mig, og det smager. Det eneste jeg kan give dig, det er mig. Giv mit lille smil, til det bliver gråvejr. Lige nu er himlen klar og blå. Men hvis blot vi holder sammen, vil alting se godt gå.